اب آپ دیکھیے پھر بنی اسرائیل کی بات ہے، بنی اسرائیل کی مثال دی گئی، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کما تینا ہوں من آیت بینا، ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی تھی، اور یہ کون سی تھی روشن نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے معجزات بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، من و سلوا اتارا گیا، سمندر پھاڑ کر ان کو پار لگایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، بدل دیتا ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمتیں آنے کے بعد شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے. مثلا کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجے، ان کو نبوت دی، بادشاہت ان میں بھیجی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ پار لگ کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا اتار کے دیا، انہوں نے کیا مانگا؟ ساگ سبزی ککڑی لہسن پیاز. اس وقت بھی کہا گیا تھا نا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو بنی اسرائیل نے بنیادی طور پر ایمان کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی، یعنی ناشکراپن اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی تھی؟ جی ہاں، ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی تھی. اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. پھر فرمایا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، لیکن بنی اسرائیل تو دنیا میں پھر عزت پا گئے، اور دنیا میں ان کی پھر بہت ترقی ہو رہی ہے، اور ان کو بہت مدد مل رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بسا اوقات اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ترقی مل جاتی. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، ان کے کفر کے باوجود انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں سے مذاق کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ایمان والے آخرت کے فائدوں کی خاطر اپنی دنیا قربان کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پاگل ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے بڑے فائدے چھوڑ دیتے ہیں. ایمان والوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ وہ لوگ اڑاتے ہیں جن کے اپنے پاس ایمان نہیں ہوتا. ایک شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا اس کو خوبصورت لگتی ہے، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ نعمتیں پا کر پھولنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، دین سے منہ موڑنے لگتا ہے. آپ اپنے ذہن میں تصور باندھیے نا کہ ایک شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا، اس نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ پا کے شکر ادا کرنے کی بجائے، عاجزی اختیار کرنے کی بجائے، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے کیا رویہ اختیار کیا؟ اللہ سے منہ موڑ لیا، دین سے دوری اختیار کی، اور پھر آہستہ آہستہ دل اتنا سخت ہوا کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے تھے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ان پر اس نے ہنسنا شروع کر دیا، دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین اور آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو غریب سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی ذلت کہاں ہوگی؟ جب سب دنیا کے لوگ جمع ہوں گے. اور جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے، یعنی الزام تراشی کرے، اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرے جو اس میں ہے نہیں، یعنی کسی بے گناہ کو خامخواہ گناہگار بنا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود کو جھٹلا نہ دے کہ ہاں میں جھوٹا تھا. دین والوں کا مذاق اڑانا اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اتنی بڑی برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق اڑائے جانے کے خوف سے بہت سے لوگ دین کی طرف ہی نہیں آتے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی دین سے پیچھے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے، کہ اگر ہم نے اپنا حلیہ دیندار لوگوں جیسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. لیکن قیامت کے دن یہ ساری سچویشن بدل جائے گی. آج جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، قیامت کے دن ان کے درجے بلند ہوں گے اور دوسرے ذلیل و خوار ہوں گے. سب پیمانے اور معیار بدل جائیں گے. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. ان کن کے؟ جو آج مذاق اڑانے والے ہیں ان سے اوپر ہوں گے. اب ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی نا، فکر نہ کرو، سین بدل جائے گا. آج تمہیں حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے، آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنی دنیا کیوں نہیں جتنی ان کے پاس ہے. نہیں، قیامت کے دن تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے تمہیں بلند مقامات دے دیے جائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی غربت، فقر، پستی، بدحالی. اچھا، ایمان والے ہی غریب کیوں ہوتے ہیں عام طور پر؟ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جیسے، ان کی مالی حالت بہت خراب تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دین کے راستے میں لگا دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو وہ بہت مالدار خاتون تھی. آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ایک طرف سارے مکہ والوں کے تجارتی قافلے کے اونٹ ہوتے تھے، اور دوسری طرف اکیلے حضرت خدیجہ کا سامان ہوتا تھا اور اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا. ان مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کا کام کاج بند ہو گیا اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ جانے لگا، حضرت خدیجہ کا سارا مال اسلام کے راستے میں چلا گیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں سفید موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں لیتے، رکھتے نہیں کسی کا، جو بھی اس کے راستے میں دیتا اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال، اس کی وجہ سے تم کسی کی عزت کرو گے؟ آج آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی عزت کا معیار کیا ہو گیا ہے؟ مال. کوئی نہیں دیکھتا کسی کے پاس علم کیا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس کوئی قابلیت یا ہنر کیا ہے، یا اخلاق اور شرافت کیا ہے. آج لوگوں کو کس میں تولا جاتا ہے؟ مال میں، کہ ان کے پاس مال کتنا ہے. اگر کوئی بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی مالدار ہو تو لوگ اس کو بھی ساتھ سلام کرتے ہیں. تو یہ کسی کی عزت کا معیار نہیں ہے. لیکن دنیا میں مال کی وجہ سے دوسروں کو عزت دی جاتی، حالانکہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. عزت کی بنیاد تو تقویٰ ہے، دین ہے، لیکن ہمارے معیار بدل گئے ہیں. پھر فرمایا، کان الناس امتا واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت تھے. کان الناس امتا واحدۃ، امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا ایسا گروہ جس کے درمیان کوئی بھی وجہ اتحاد ہو، یعنی جو اکٹھے ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ نظریات ایک جیسے ہوں یا عقائد، یا کسی ایک زمانے میں ہوں یا ایک ملک میں، اکٹھے ہوں کسی رنگ نسل نسب زبان کی وجہ سے اکٹھے ہوں. اور واحدتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی، یعنی وحدت مراد ہے. کان الناس امتن واحدتن، لوگ ایک ہی امت تھے. اس سے مراد رنگ نسل زبان کی بنیاد پر اکٹھے نہیں تھے، بلکہ دین کی بنیاد پر اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے، سب کا ایک ہی دین تھا. اس لیے کہ دین تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اصل دین سے، فطری دین سے. اور ویسے بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، لہذا ابتدا میں سب کا دین اسلام تھا، یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کے درمیان وحدت عقیدہ تھا. یہ کب تھا؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، اور اس وقت کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو گویا سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان سب کا ایک ہی دین تھا، سب عقیدہ توحید کے قائل تھے. پھر ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پہ قائم رہے، شرک نہیں تھا ان میں. اور یہ زمانہ 10 صدیوں پر محیط ہے، یعنی 1000 سال تک، فرسٹ ملینیم میں لوگوں کا عقیدہ توحید تھا. اور بعض کے خیال میں طوفان نوح جب ختم ہوا، سب کافر و مشرک مارے گئے، تو باقی جو لوگ بچے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے پر تھے. بہرحال ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. کان الناس امتا واحدتا، سب لوگ ایک ہی امت، ایک جیسے ہی تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، بھیجا اللہ نے نبیوں کو. یہ امتا واحدتا کے بیچ میں نا ذرا سی لکیر لگا کے اوپر لکھ دیں فاختلفوا، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہ مراد ہے. مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے بنا کر، یعنی انبیاء علیہ السلام آتے رہے لوگوں کے پاس، وہ ان کو نیک کاموں پر خوشخبری دیتے، برے کاموں پہ ڈراتے. وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب جو تھی وہ اختلاف کو دور کرنے کا سبب رہی، یعنی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہو بھی جاتا تو کتاب کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا، فاختلفوا. اختلاف کس سے پیدا ہوا؟ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ شرک. اتحاد کی بنیاد کیا تھی؟ توحید. سب کا عقیدہ ایک تھا، ان میں اتحاد تھا. اور جب توحید سے نکل کر لوگ شرک کی طرف مائل ہوئے، تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے پتھروں کو مانا، کسی نے آگ کو مانا، اختلاف ہو گیا نا. جب تک سب ایک اللہ کو مانتے تھے جڑے ہوئے تھے، جب لوگوں نے اپنا مرکز ہی بدل دیا تو اختلاف ہو گیا. تو اس اختلاف کی اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے ذریعے اختلافات کو دور کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اختلاف دور نہیں کیا، کتاب ہونے کے باوجود بھی. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو اس کو دیے گئے تھے. کس کو دیے گئے تھے؟ کتاب کو. کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف سے جمے رہے، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں. کیوں؟ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، سبھی قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی مسجدیں الگ بنائی ہیں. وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد. آپس کی ضد جو تھی یہ بہت بڑا سبب تھی اختلاف کا. بغی کہتے ہیں نا کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، یا اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنے آپ کو اہمیت دینا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا. اور اس سے کیا پیدا ہوا؟ ضد پیدا ہوئی، سرکشی پیدا ہوئی، انانیت پیدا ہوئی. اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگے لوگ. ایسے میں کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا رستہ دکھا دیا. کس چیز میں؟ لمختلفوا فیہ من الحق، حق کے معاملے میں جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے ان کا اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی. بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کے اذن سے ہی حق ملتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے پھر دیتا ہے ہدایت. کس کو دیتا ہے؟ وہ دل دیکھتا ہے کہ کون چاہتا ہے. مَنْ يَشَاءُ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے ہدایت لینا، بغاوت ضد چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے پاس کتاب تھی نا، کون سی؟ انجیل. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، کیا نا؟ کیا بنا دیا انہوں نے ان کو؟ اللہ کا بیٹا. یہود کے پاس کتاب تھی، کون سی تھی؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، کیا کیا؟ ان کی تکذیب کر دی. تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو. کیا؟ کون ہے ایمان والے؟ مسلمان. کیا ہدایت ملی؟ تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اور نہ ہی ان کی تکذیب کی، بلکہ ان کو اللہ کا رسول مانا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہوا نا اہل کتاب میں. نصارہ نے کیا کہا؟ کہ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے. یہود نے کیا کہا؟ یہودی تھے. مسلمانوں نے کیا کہا؟ حنیف مسلمہ. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالی نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہو جائے گی، ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق پر قائم رہے تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کو تھامنا ہوگا، سچے دل سے کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا بغیر کسی تعصب کے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا نا جس پر میں ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کا علم، اخلاق، عمل کیا تھا۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، کس کو کہا جائے، تم کون ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا ان تدخل الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کچھ کیے، تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا، ہم سب کو خوش فہمی تو ہے نا، کوئی ایسا نہیں چاہے کچھ بھی کرتا ہو جس کو یہ خوش فہمی نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، چاہے عمل کیسے بھی ہوں، ہر شخص یہی آس لگا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ کس کی بات ہے، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، کون مراد ہیں، پچھلی امتیں، یہاں مثال سے مراد کیا ہے، حالت، تم پہ وہ حالت گزری ہی نہیں جو پہلے لوگوں پہ گزری، کیا حالت گزری تھی ان پہ، مستهم البأساء والضراء، ان پہ مصیبتیں اور سختیاں آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، گھبرا اٹھے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ دیر بعد بھی آئے۔ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے، ہدایت کا پیغام عام ہوا، لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے میں ہر نئے نبی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بہت تکلیفیں دیکھنی پڑی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں چلی جائیں، کیونکہ کفار بہت ستاتے تھے ان کو، آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی، حضرت بلال کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اتنا مارا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئے وہ، پھر اسی طرح ایک اور صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، اسی طرح بعض اوقات کوئلوں پہ لٹایا گیا کہ چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھ گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ تو اتنی تکلیفیں جب آئیں اسلام کی خاطر، تو حضرت خباب جو تھے وہ حضور کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ تکلیفیں دور ہو جائیں، یہ سنتے ہی آپ نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا किसी का डर ना होगा उसको। तुम इस्लाम की खातिर क्या कुर्बानियां दे रहे हो? तुम पर जो मुसीबतें आई हैं इससे पहले इससे भी ज्यादा आ चुकी हैं। जन्नत कमाना कुछ आसान नहीं, वो हमेशा हमेशा का पुरअमन पुरसुकून घर है, वो बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी कोशिश के मिल जाएगा, तो बगैर कुछ दिए ही हाथ आ जाएगा। हम तो ये समझते हैं ना कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बस अब हम सीधे जन्नत में जाएं, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना देखना पड़े। तो सिर्फ बातें करने से जन्नत नहीं मिल जाती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। और कभी भी आपको ख्याल आए कि मेरे हालात बहुत टाइट हैं और मैं बहुत कुर्बानी कर रही हूं, फौरन सोचिए कि हमसे पहले के लोगों ने तो इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। अम हसिब तुम, क्या तुमने ये समझ रखा है, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तुम समझते हो कि जन्नत तुम्हारे लिए खुल जाएगी और तुम इसमें यूं ही मजे से अंदर चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पर तो वो हालत ही नहीं गुजरी जैसे पहले लोगों पर गुजरी थी। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, जिन पे मुसीबतें और सख्तियां और तकलीफें आईं, भूख से सताए गए, फकर फाका से सताए गए, वो जुलजुलू और हिला मारे गए, हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीन आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, इतनी मुसीबतें थी कि उस दौर के रसूल और उनके साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन नसरुल्लाह करीब, सुन लो अल्लाह की मदद करीब है, वो आएगी, अमनो अमान होगा, दुश्मन खत्म होगा, मुसीबतें खत्म होंगी। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को अपने काम का बनाना चाहता है तो पहले उसको खूब आजमाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे एक कच्चा बर्तन होता है, एक पक्का बर्तन होता है। तो जो कच्चा बर्तन होता है वो कैसा होता है कि एक ठोकर लगने से टूट जाए। लेकिन कुम्हार जैसे बर्तन बनाता है ना, तो फिर उसके बाद उसको आग में पकाता है, जितना जितना उसको पकाता है उतना वो पुख्ता हो जाता है, कम पका हुआ कच्चा कच्चा होता है। तो सही आंच पे सही वक्त तक पका हुआ सही बर्तन होता है, वो इस काबिल होता है कि उसमें कुछ ठहर जाए, वरना कच्चा बर्तन तो खुद टूट जाएगा। इसलिए जिन लोगों पर इस्लाम लाने के बाद तकलीफें नहीं आती, वो फिर इस्लाम की कोई बड़ी खिदमत नहीं कर सकते। सहाबा कराम ने बड़ी बड़ी खिदमतें की थी ना, इसलिए कि वो पहले आजमाइशों से गुजरे थे। हमें एक शुगर मिल देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें हम देख रहे थे कि जब गन्ना उसमें डाला जाता था तो पहले वो एक बेलने से गुजरता, फिर आगे जाके दूसरे से गुजरता, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर जाकर उसका रस उससे अलग होता और उस रस से फिर चीनी बनती। और अगर वो उसमें न डाला जाए तो एक गन्ने से चीनी तो नहीं बन सकती। इसी तरह जब भी किसी इंसान से अल्लाह ने कोई अच्छा काम लेना होता है, बड़ा काम लेना होता है, उसको पहले तपाता है। अब देखिए कि जब आप कोई चीज लेने जाते हैं अपने लिए, मतलब एक बर्तन ही खरीदने जाते हैं, तो आप उसको देखते हैं कि कहीं से कोई टूटा हुआ तो नहीं, कोई क्रैक तो नहीं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला भी अपने जिस बंदे से कोई दीन का काम लेना चाहते हैं तो उसको पहले कुछ लगाते हैं कि ये इधर ही टूट के गिर जाएगा, ये आगे चल सकेगा। कि दिल बड़ा करना होता है ना, मजबूत बनाना होता है, तो जो मजबूत ना हो तो इस रास्ते में चल ही नहीं सकता। और हम सोचते हैं हम पे क्यों मुसीबतें आ रही हैं, हम ही क्यों रह गए सताने आजमाने के लिए। ये किसी ने लिखा है कि हजरत बिलाल पर जब बहुत जुल्म हुआ तो किसी ने उनसे पूछा, तुम इतने जुल्म क्यों सहते हो? एक दफा कहा, तो कोई नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। उन्होंने कहा, जब तुम बाजार से कोई मट्टी का बर्तन खरीदते हो तो उसे खूब ठोक बजा के देखते हो, मेरा रब क्या मुझे ठोक बजा के न देखेगा? यानी पहले लोगों पर इतनी तकलीफें आई थी, इतनी तकलीफें आई थी कि वो घबरा उठते थे और पूछते थे, कब अल्लाह की मदद आएगी? सुनो, अल्लाह की मदद करीब है, उन्हें खुशखबरी दी गई कि तकलीफें ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। आज हम इस्लाम लाते हैं تھوڑی سی قربانی کرتے ہیں تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ تکلیف قدرتی بات ہے، برداشت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے کاموں میں بھی تو تکلیفیں آ جاتی ہیں نا. بہت سے لوگ دنیا کی خاطر بھی ستائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھا جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے. ہم عام طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دنیا کے فائدے بھی سارے حاصل ہو جائیں، ہماری روٹین میں بھی کوئی خلل نہ آئے، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، ہمارا کھانا وقت پہ ہو، سونا وقت پہ ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر ہم دین کا کام کریں گے. اور اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی تو پھر ہم پیچھے.